إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، وأن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يأتي الله تبارك وتعالى يتورن دو هندي أن سيدك كوكانكو تنغني روتر دو الغونغا إذا ولي نرومو كانك الله سبحانه وتعالى كدو المكو إذا سيدك كوكانكو تنغني روتر غونغا سيدي دن كلامو فيوني كوندو ونفيو دو كلامو مجيني على وارو فيوني دو أندون فرغن الله تبارك وتعالى يوبيدو بانتو دو مانتو دو فيني لارن صلى الله عليه وآله وسلم kambe sahaba be mabbe kala ardo ba mabbe hino eto jokkita gol batte mabbe wurnita ko be accuno do ha nyande dargal dari torgan Allahu tabaaraka wa ta'ala o mo budanga o do nokku sabu dofta gol mo rewamo yo labbinan en golle jidin o labbinana en kongu didin o labbinana en kawirni e kasudi o wada sabu de do golle labude jabade ka makko sabu natugol en aljanna nyande dargal danday natugol yite dum feddi mi salmina salminango islam turgan Allahu tabaraka wa taala yo wada en yimbe jabe yimbe aljanna o danda en tawgol ko yimbe yite jeden ara sitay dum feddi ara wirna nake en ko 14 tan ngende do nyalande alhamisa fo e o do waktu etagol ɓeynodirgol ko yondire kaɗo dina islam ko waɗi neɗɗo gondinal makko ngal kongal jaɓugol kongal jaɓugal aziyada wa nuqsan kala ko jaɓi ɓeydagol ɗuyto aray ɗum hino landi ɓeydede ko waɗi gondinal bani adam alaka dari darata ko tabita ko imma ngal wona ingal ɓeydade mangal wona ingal ɗuytade ko woni noon tippade ɗuyto fof heewa kadi darade sina tuma lanni ko ɗum si tawi no hana wattanede haqqil karamokoɓe salafa hadihi l umma iɓe ɓeydirayno gondinal hakkunde maɓɓe fiwgol hayya bina ya ahi nu'minu sa'a ɓeyna jooɗo mi jooɗo ɓeydondiren seeɗa e ko ɓeydata en gondinal haysi ɗum juutata bal hino jeeya ko tabito e sahaba ɓe wona cheikhul albani rahimahullah ɓe fillori ka silsila sahiha maɓɓe hino jeeyano e ko sahaba ɓen andirano ɗuuɗano e maɓɓe fottowo e ɗimmo mum ɓe waynondira sina goɗɗo e maɓɓe jannganay oya surat al asr ɓe kamili ha jannganamo suratul asri ha ngol gasa andugol suratul asri ko firti jannganade ɗum ɗon hino ɓeyda bani adama on wakkilade ko woni kon ara si sikke o ala hino jeeya ko julɗo ɓeydorto iman janngugol mo alqur'anul karim bitta dabbur watta fakkur janngugol mo qur'an wondude e taskagol e miijitagol kono haray neɗɗo wiyatake yo tasko neɗɗo wiyatake yo miijo ma miijito ko faamata ko wona woolede ɗum ko minal mustahil neɗɗo wiyatake miijo neɗɗo wiyatake tasko, hara konko o miijitoto ɗon, konko o taskoto ɗon o faamata ɗum. Nde ɗo yamiroore nde hiwrata e neɗɗo faamuɗo nde yaha e neɗɗo faamuɗo. Jooni noon Alqur'an sikke wo ala enen ngol ɗo leñol wona e ɗengal men nde tippi, tehiɗen yamira faamugol nde taskonde, awa hino landi etagol laawi, jokka laawi ɗi tawata en waawa nde faamirde woni etagol eggugol maana mayre, ka haala arabu ka nde tippi ɗon artira nde ka haala meɗen, fi en waawa faamude ko Allahu tabaraka wa ta'ala faala e ɓeeɗo jiyaaɓe. Jokkirɗen ɗum noon seeɗa seeɗa seeɗa, toriɗen Allahu tabaraka wa ta'ala al auna wassadada wattawfiqa lissawab. Hande hiɗen e suratu sajada. Suratu sajada ko simore nde tata ko karamo koɓe tafsir wi'i, ko simore tippinde Makka, nde foppu mayre e juuɗe yoga e karamo koɓe e juuɗe seeɗaɓe, siwana aya ittitaɗo afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Woɓɓe wi on ɗon ko aya madani, kono fi en faamu aya makki wa madani, kala simore ma aya Qur'an tippinde taynelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ferali ɓe iwi Makka ɓe seeni Madina, nden ɗon simore ko sura makkiya nde wi'ete. Kala simore nde tippake nelaɗon ha ɓe feri ɓe iwi Makka ɓe seeni Madina, nden ɗon simore si nde tippike maɓɓe ko madani nde wi'ete. Hay si tawi noon ko nde ɓawo nde nelaɗo feri Makka seeni Madina, haraka nde tippi ɗon nelaɗo harino Makka kadi haray ha joni ko nde madani, bimana kono suratul fathi ko ɓawo nde nelaɗon feri iwi Makka seeni Madina nde tippi, kono ko laawol Makka nde tippi. Yugol ɓe Madina yaha Makka sulhul hudaybiya telen ɗon ko ɗon nde fo nde tippi. Jumla holli ko zamanu on woni, wona Makkan kaɓe woni ɗon ha tippi. Fewndo tippi honto ɓe wonno hari ɓe feri hi ko tippi ɗon kon fo ko madani wiyete. Hay si tawi ko Makka ɓe wonno si tippi, si tawi ko tippi kon hari ɓe ferali, ɗum ɗon fo ko madani Makki wi'ete. Joni noon nafoore faamugol ɗum ɗo ino jeeya ko wonta neɗɗo on si o faami ɗum ko nafata mo, tawgol mo ko ɗe wolata kon wonaade gotum. Simoje tippiɗe Makka ɗen fo ko bidayatu ta'sis al iman wal yaqin fil qulub, woni ñawuɗe etagol yimɓe ɓen heɓa gonɗinal, heɓa hoolaare taguɗon e ko humpitata kon, ko ɗum simoje Makka ɗen ɓuri wowlude. Simoje Madina ɗen ko ɓurata wowlude, ko waɗe acce waɗire ni taw on waɗir ni, ko waɗi ko haqqil jaɓi yo yamire ko jaɓuɗo. Neɗɗo so jaɓa yamirgol mo ko fijindaaru. Neɗɗo si tawi kadi o anda yamirgol mo haray no wawa wonde no wawa ronkude wonde, kono kan yamirteɗon asli makko koye taw ko jaɓuɗo mo jaɓa ko yeto taw ha o jaɓa. Ko ɗum si simoje Makka ɗen ko jaɓingol yimɓe ɓen ɗe jokki, simoje Madina ɗen ko waɗingol yimɓe ɓen jokki. Nde ɗo noon simore hinde mari ahammiya moolanaɗo, ko ɗum si en yiɗande taƴude waɗande darsuji ɗiɗi. Hay si tawi yaajata ko waɗi piiji wondi e nder mayre kayre simore nden ino ɗuuɗi ko julɓe ɓen nafitorta e muɗum. Ino jeeya e muɗum Imamul Bukhari ɓe fillike ka ka sahihi maɓɓe kitabul jum'a, wondema hino jeeya e sunna tabitiɗo e nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hiɓe janngayno bimbi juma ka julde suba ka juma, surata sajada ngol fow ka darnde aranere, e suratul insan maɗum wiyen suratu dahar ka darnde ɗimmere. Ɗum hino jeeyano e ko ɓe waɗayno karamo koɓɓen ɓe lurri ene ono kana ko liddawam aw kana yaf'aluhu ahyanan hari juma fo ko dum tumbe julnirta ka hibe wadayno dum e jumaaje ko dum do karamo ko be on sharfu de ben ko dum do won be lurrude kono kan hibe wadayno on ino selli hada thabitun fi sahih al-bukhari ina jaka de ko selli e nela don alayhi salatu wassalam ka musnad imam ahmad rahimahullah wanda manela don hari be danata ko jemma ha be janga suratu sajada hangol gasa be janga suratu tabara woni suratul mulk ha dido didi timma sibe walo be dano dum do kana yafaluhu kulla layla dum do wana ahyana fi honnum ko sajada moobi kon no duudi en ara yugol dum e der simorende simorne bi mana ko burata en awande ko holagol jomi men holo ko tippini kon holo ko o fodi kon holo be o neli ben ko dum do tun do ne jam ko etagol holo tagudo holo ko o tippini kon holo ko o fodi kon holo nelabe be o neli ben dido si tawi timmiri bani adam haray moddirimo ninse kadi molanaade ko fawoyto yimbe ronko be holaade jomi men ka aduna do ko be heboyta nyande dargal ma wiibe hino holi tay wana gonga e ngari yiugol dum e der suratu sajada karamo ko be tafsirobe ulama utarbiya be detti wana on aya be yubbani mo gimol karamo ko jogoto wi piji nay mo mobi ndiri di wi hino fala aljanna wo haray wana gonga makko be maki amalan kasarab wa qalbun min at-taqwa kharab wa dhunubun bi adadi ar-ramli wat-turab ido piji mo tumbindiridi be maki summa tatma'u fil kawa'ib al-atrab be maki hayhata anta sukrana bi ghairi sharab be maki sitawi golle maden de woni amalun kasarab don andi ko te sarab ko merere dun den yiya dum kandantaaji dun yiyoto ma dum ka guduron sinange nge wuli aseppi ka guduron ayay ha hayno da ka guduron ka buri woddude kanange ndari sikka ko ndiyan dembi sitawi ko adon daado dogana dum si a ari ha a hewti ka hayni no da sikkuda ko ndiyan don tawa wana ndiyan woni don dum wiyete sarab ko dum se jomi ngo wi hafira ben a amaluhum ka sarabin biqiatin yahsabuhu adh-dhamanu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an be wino si tawi golle ma den an juldo on ko ni wa e ka sarab mo yi'i sikka ko dewal kono tawa wana dewal ko dum do jogida e dewe ma den hida jogi ko wiida ko dewal kono mo ndari tawai wana dewal hida jogi ti dum don ko ni won dare wirde jomi ma a'maluka ka sarab be make kadi wa qalbun min at-taqwa kharab berne ma den ko wiete kon kulol jomi meden hino yirbi fus ala den to wondude dum don hida jogi zunubun ka adadir ramli wat turab bakka toji madin no fata wanjare ndinge leedi di andano dum foti wondude dum do fow summa tatma'u fil kawa'ib al-atrab wondude dum do foda tanjini nado yede aljanna resine rewbe aljanna ben karamo ko jongo wi hay hata mijo mango wo i hay hata dum hino pottitima ko wadi non anta sukuran bi ghairi sharab an ko asiwrudo ko asuludo ko amandildo kono non wana bere yaruda ha bonnuma hakkil ko andal famu to suli sina dum hakkil no sali yoneddo tumbindir di don tati o yaha ka jomi men go tanjino kadi nadede aljanna ka hakkil no jabi dum jaba karamo ko jogoto kadi o wiisi en faami, o wi kullu na'imin duna aljanna haqirun wa kullu bala'in duna an-nari afiya, wo kala neema mo bani adama heɓi si tawi wana naatu aljanna on neema no fanɗi. O tiiɗa kala jarrabuye e sattende e sonja ko bani adama heɓi kadi aduna ɗo si tawi wana naatu yiite jahannam, haray on ɗon jarrabuye e nden ɗon sattende ɗum ko yaafuye non, ɗum kontatake ko satti. Si kañum e yiite eɓɓindirama, haray ɗum wi'atake jarrabuye, wi'atake sattende, ka e innete ɗum innatake. Joni noon suratu sajada ina jeeya e ko ñawanta julɓe ɓen famugol en ɗiɗo piiji. Ko faala ɗen ko waɗugol nde nde foppu mayre darsu goto, si tawi tan heddoyke woodi ka heƴoyen yannu yannyen, si tawi heƴali tan on ye en yannu, eto ɗen famugol tafsir kalimat surati sajada ko honnum jomumen faandi e nde simore la'allallaha ta'ala an yanfa bihi almutakallima wal mustami'ina ala wajhi alkhusus wal muslimina ala wajhi alumum. Ɗum ɗo hino landi, hara koyen jangirde aya aya firte haane gasa, si tangon gasi ɗon immoɗen faalo yaaɗo yannyade o heɓi ka yannyoroyo ɗaɓɓoya, kono hara wandi ko nde firti. Ko nun nelaaɗo jangirayno nde juma subaka, ko fi honnun nelaaɗo walatano ko ɗano hara ɓe jangali nde, sen firti ɗum minal arabiya ila lughatin al mahalliya al fulaniya, en andata ɗum, en anda ka en andata. Si en andi en wakkilata ko enen kadi, en wakkiloto bisimillah. Idan ko ɗum ɗon woni ko faala ɗen wadde suratu sajada, en faalaka nde wadde darsuji ɗi. Innama nuridu an takuna sura bi darsin wahid, darsu goto jangen fofiren heɗoɗen moƴƴa kadi. Sen gayni waktu heddike nu fassil bada ayati ha, si tawi heƴoyali kadi naktafi bi dhalik. Famike Allahu tabaraka wa taala o wi bismillahir rahmanir rahim alif lam mim, en jangino ko ɗuuɗi gila bakara haaka wonden ɗo ka hewtuɗen ɗum woɗen yetade wondema ko ɓuri jiccude konguɗi karamo koɓɓen e ɗeɗo hurufeje al huruful muqatta'a fi awa'ili suwar innama tufidu ijazu alqur'ani wallahu ta'ala a'lam bi muradihi bidhalik. Ɗum ɗo ɓuri jiccude, kala noon ka yiwɗa alif e lam udditirama simore, ma qaf, ma alif lam min sad, ma nun, ma e ko nandi e muɗum, haray ko tindinta ko kawase moolanaɗo no e ndeɗo qur'anare nde tawata hinde ronkini tagore nden fo ɓe wawata addude foni kon e mayre, mawa ko woni kon e nder mayre few, haray ɗeɗo kalfe ko ɗum ɗe sappoto e nder simore nde. Ko ijazul qur'ani imam ibnu kathirin ka tafsir maɓɓe ko ɗum ɓe suɓi, ko ɗum ɓe jikki. Jalla wa ala o wi tanzilul kitabi, tippagol ndeɗo deftere la rayba fihi, sikke wo ala e nder ndeɗo deftere, tippagol mayre on min rabbil alamin, ko immorde ka jeyɗo tagore nde. Hino e aya on ko wiyete taqdim wa ta'khir, bima'ana tanzilul kitabi min rabbil alamin la rayba fihi, woni asli no ɗo ko wiyete taqdim wa ta'khir ka ulama'ul balagha, bima'ana tippagol deftere nde kaka joomi meɗen iwri, sikke wo kadi ala e nder deftere nde, kono waɗi ardingol e sakkintingol. O wi tippagol ndeɗo deftere sikke wo ala e nder deftere nden, deftere nden tippagol mayre kaka joomi meɗen tabaraka wa taala iwri. O wi am yaquluna, kaɓe ɓe wi'ay balsi ko woni yaquluna, heɓe wi'a oɗo am ko ɗum o firtata, am oɗo ko landawol wondude tabintingol, am yaquluna, kaɓe ɓe wi'ay balsi ɗum ɓe woni wi'ude wondema iftarahu, nelaɗo fefindike qur'an. Jomumen o wina gonga maɓɓe balsi ko woni huwal haqqu, ko ndeɗo qur'anare woni gonga min rabbika, immorde ka joomi maɗa, ko addi qur'an litunzira kofiya renting qauman yimbe be tawata maatahum medali arde e maɓɓe min nadirin immorde e rentinowo min qablika ko attima la'allahum fiyo kamɓe oɗo la'allahum ko fiyo kamɓe yahtaduna yoɓe fewu wanano gasa ɓe feway e gariwa yiwgol si tawi quraish hum min ahli lfatara am layso min ahli lfatara si jomin okkoye waktu ɗum oɗo la'allah ko nafata ko fii ko litta waqi watta rajji o wiyete kana haw komi tippiniri defter nen e maɗa ya waajoɓe ko fiyoɓe fewu hiɓe wawi noon fewde hiɓe wawi ronkude fewde kono ko ɗum tippini qur'an ko fiyoɓe fewu o wi allahu alladhi ko allahu on woni on khalaqa assamawati taguɗo kammuli ɗin wal arda e leyɗele ɗen wama baynahuma e ko woni hakkunde leydi e kammu o waɗi ɗum fi sittati ayyamin e nder balɗe jeego arande e ñalande nden ko ala sakkitorde ɗen ɗon balɗe jeego woni juma summa stawa ɓaawo ɗum jomi meɗen towi alal arshi ka dow arshi makko malakum alana on min dunihi ganin jomi meɗen min waliyin hayi e giɗo wallitotoɗo on si on yeddimo wala shafi'in on ala hayi e goto tefanowo on ka makko sina nde o dugini afala tatadakkarun ene onon on wajitata ko famon ko wona ɗon wolanede ko o wi yudabbiru lamra jomen hino toppito fiya kuji ɗi minassamai o itta ɗum ka kammu o tippina ɗum ilal ardi faade ka leydi summa refti yaaruju jibril hino ƴawa ilayhi faade ka jomi meɗen fi yawmin e ñalande nde tawata kana laatike miqadaruhu embere mayre si tawi koye konte e ñalɗi aduna ɗum hino yaare alfa sanatin duuɓi wulure jibril hino yaara ko kontete yaarugol duuɓi wulure siko neɗɗo yaata ɗum jibril hino yaha ɗum e nder ñallal gootal ɗiɗo duuɓi wulure noon hara ko mimma ta'uddun ko ɗum ko kontoton ka moɗon onon dalika karamokoɓe goo kontiɗoɓe wi si tawi eɓɓama hakkunde ka leydi ɗo haa ka kammu hara ɗum koye walline ka leydi hara yahowo yahay ɗum o wawata yahude ɗum e nder duuɓi wulure o wawata timminde ɗum hara koyo seppu himo mari njooɓa o ala tardeman o ala fowtagol hakkunde leydi e kammu mo seppa e ɗum si wallinama ga o yahay ɗum duuɓi wulure jibril hino yaha ɗum fi yawmin jomen o wi dalika ko waɗi ɗum ko waɗi jomen ko kanko woni alimul ghaibi annduɗo wirniɗi ɗin wa shahadate feeñuɗi ɗin ko suuɗa yimɓe ɓen kon jomen no andi ɗum ko feññinana yimɓe ɓen kon jomen no andi ɗum ko waɗi ko kanko tun woni al azizu tedduɗo fooluɗo fow arrahimu yurmeteɗo jiyaɓe ɓen fihimo fooli fow himo wawi fow wondude ɗum ɗo fo kadi ko yurmeteɗo kadi jiyaɓe ɓen alladi ko jomi men woni on kanko woni on ahsana labinɗo kulla shay'in kala hunde khalaqahu tagu muɗum wa bada o fuɗɗori khalqal insani tagu neɗɗanke on ko fuɗɗori tagugol neɗɗanke min toynin ko immorde lopal ɓen men adama ko ɗon fuɗɗora summa refti ja'ala jomi men waɗi naslahu ɓesgo woni ɓiɓɓe jiidi ɓen men adama ndin min sulalatin ko immorde mboɗodiri laaɓundi min ma'in immorde ndiyan mahinin hoyɗan lo'uɗan summa refti sawwahu on say jomi men fondidiri ɓen men adam wa nafaha o wutti fihi e ɓen men adama min ruhihi immorde ruhu mo ɓen men adama hani wurirde on wa ja'ala lakum jomi mo waɗani on assam'a nanɗe ɗen wal absara e giiɗe ɗen wal af'idata e haqqille ɗen kono noon qalilan fandi ma tashkuruna ko wonɗon yettude o waɗan ɗoon ɗiɗo oɗo aya kadi himo mari taqdim wa ta'khir en yi o wi'i alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin asli aya on ko thumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhi thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ko ni woni aya on no walorno asli on no fewirino kono ka balaga ko ɗum ɗo wiyete at taqdim والتأخير كله يدل على الإعجاز هل قال القرآن والورينون بوتو واتامي جادها واللدرة أمنون بايري ناري أصلي أنكو وي كو كانكو وني أم لابين دو تغو تغان دي كلا هولي وفو دي تغو باني آدمان إمورد اللوپل كونون هاني هكو دي دون أنساي أفون ني نرمون دي وواتي مو لوپل ووتي أمكو روحو مكو أم kanko bemmen adama o wuri bawne bemmen adama timmi ne tagu mudungun timmi be wuri on say non jomi men wadi asko mabbe jidi mabbe din eggi e iugol e lopal natti dum e rewgol e ndiyam tanjini ko do buri tajinaade ka kono jomi men o wi'i summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin o wi'i non on say summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi onadi ton jumla mo otarida ha o gayni on say non o timmini aya on dum do karamo ko be balaga wi ata at-taqdimu wat-ta'khiru ardingol ko hanuno sakkitade e sakkintingol ko hanuno attade be wisi dum ari ka yamiroje ka hadoje innama tufidu al-hasr ko mobugol jomen gayni dum o wi o wadani en nande o wiyalo wadani en noppi ko wadi na noppi nanata o wi o wadani en giide o wadanaali en gite na dum o wi ko wadi na gite yata o wadani en haqille si hondum neddo no jogo di do kaaki noppi hara nanata ko faaludo neddo no jogo de do gite hara de on baaki de udditi kono hara yata ko dum so wawlaali fi gite de o wawlaali fi noppi din o woni fi ko nanata yi akon o wino wondude dum do fow fandi ko wonde yettude moy di do nemaaji e ngaro yitugol dum seeda inshallah wa qalu ha faraba yeddube be wi ene menen a idha dalalna e haisi men mai men majji fil ardi kan der leedi batti amen heddaaki a inna e menen harala fi khalqin men wonto ye e tagore kadi jadidin heyre go men tagito e kadi men wonta yimbe heybe jomen o wi ko no woniri be ko ni landanade dum balsi ko woni hum be do bi liqa'i rabbihim furtugol e jomi mabbe kafiruna ko be yeddube ko dusi be landi dum do jomen o wi bul wi yata wafaakum hino detti ta on hino wara on o wi'etedo malakul mauti malaika mayde o alladhi on wukkila bikum akira on kanko woni halfinado fi modon summa rabbisho detti on ila rabbikum ko faade ka jomi modon tum turja'una woni ko nattete don no wode karamo ko be tafsir won be jammude malakul maut azra'il be wata jangude za'un inna ajra'ilu dun ko kongudi isra'iliyat e ko karamo ko be tafsir wi la sanada lahu sihhatan bal shaykhu usaymin be maki dun don sella innugol mo dun ظاهر آية قرآن أنكو ملك الموت إني مكنونغو ويته أزرائيل لا سند له تويد جومن تبارك وتعالى وي ولو ترى سنو أيينو إذ المجرمون تمن تونو بانديج سليدي دوال دين أدونا دو نياند درنغال ناكي سوهدي داري أغني رؤوسهم كو أمجي عند ربهم كجومي ما بهب هرسي be banta kongol be inna rabbana jomi amen absarna hande men yi ko wonano wawlede ko wa sami'na men nani ko wonano yamirede ko farja'na men torike ma nattu men aduna na'mal men gollay si men hoti salihan mojjere ko yamirno da ko ko wadi non hande inna men mo gidiuna ko men yananabe ko gonga ko wonano wawlede ko de do girritande nafata be do han Allah subhanahu wa ta'ala dando en sifa dum do. O wi wala shina sinno men yidino jomi men wi sinno men yidino la ataina men okkaino men jonna kulla nafsin kala fitandu hudaha pewal mayru walakin koni tum haqqal qawlu kongongol tabitino minni immorde an la amla annama mi hebbinir jahannama minal jinnati immorde yim immorde jinnaji din yeddudi landing wannasi e yimbe yeddube lamben be foppu mabbe mi hebbini raybe jahannama ajma'ina be foppu mabbe jomme ngo wi fazuku mede non hande metto do lette den bima nasitum sabudun ko yeggituno don liqa'a yawmikum hawrugol e ndedo nyalande modon haala ndedo hari on gondinande hari don yeggitinde jomme ngo wi inna menen kadi hande nasina kum me yeggitay on karamo ko be tafsir be wi an-nisyan yanqasimu ila qismaini ino ton ko wete nisyanu dhuhuli ino ton ko wete nisyanu tarki be wi nisyan si bakama e jomi men jalla wa ala ko nisyanu tarki o firtata si nisyan bakama e bani adam ko nisyanu dhuhul woni yeggitugol hunde de yidano yeggitude wete dhuhul zahala anhu ko dun si jomi ngo wi tadhahalu kullu murdiatin amma arda'at si tawi non bakama e bani adama yeggitugol haray ko gol do o mari gebal zahala anhu amma si yeggitugol bakama e jomi meden haray ko mu'amalatuhu al insana mu'amalatan nasi kono non wa ma kana rabbuka nasiyan jomi ma yeggitata ino jeya burbe labbinde dun shaykh muhammad sali ibn usaymin rahimahullah jomi tabaaraka wa ta'ala o wi wazuqu mede azab al khuldi latte hedda gongol bima kuntum sabidun sabudun ko latino don ta'maluna hidon golla o do bawete ba sababi ya wana tonye o wi nama fama yu'minu ko gondin tabi ayatina ayaji amen den sida jangama e do mudum alladina ko bembe tawta idza dhukiru biha sibe wajo rama de do ayaje kharru be sujjay bimana kharru be suyay sujjadan harako be sujjube wasabbahu be subbin hinno bihamdi rabbihim kayettugol jomi mabbe wahum harakambe kadi la yastakbiruna be maunin tintako e yamiroje jomi meden de o witata jafa hino pottito junubuhum becce mabbe den anil madaji'i ga e ndaddudiji di bimana dun do ko kinayatun ani salati fi jawfi layli no duudi ko be pottito to ka walete don hara hibe dari hibe juula yad'una rabbahum hibe toro jomi mabbe khawfan ka kulol jahannam wa tama'an e ka tanjinagol aljanna wa mimma razaqnahum dun ko men arke sibe kadi yunfiquna hibe nafqa dun ko an andi nafqande nen ko zakka farla don kako naftande mutatawwi wa ala kullin ko be jonna ko be wuddirta o wi fala ta'lamu andata anda nafsun fitanu hay e woturu ma ukhfi lahum dun ko ndu marana min qurrati ayunin immorde e ubugol giide bernde woni ko buttinta bernde neddo ko jomi men marani gondimbe ben kon hay goto andanu dun foti jomi ngo wi jazaa'an dun don ko joddi bima kanu sabudun ko be latino ya'maluna hibe golla e ngartoye dun nela don alayhi salatu wassalam ino yanyini oro aya modja biznillah Allahu tabaraka wa taala o wi ene afaman kana ene on latido mu'minan ko o gondindo jomi makko ene kaman kana on hino waywa on latido fasigan yaltudo doftare be dido no fota o wi la yastawu si tawi no neddo wi do naam haray o bonnali haray o fonni ko jomi men fonnali jomi ngo wi ene on gondindo hino waywa on fasigijo o we jomi ngo wi la yastawu na be fotata ko honnun hade jomi men wi la yastawi yani o wada damiru musanna ko bayri wana be do dido tun o faala wawlande la yastawuna ko jam'u istimrari ila an taquma sa'a ha nyande dargal dari gondindo e fasigijo fotata ka anda fiw na be do dido tu en aro ya yugol sabab nuzulil aya si tawi tangon jonne dum biznillah o wi amma alladhina amma si ko ben amanu gondimbe wa amilu salihati be golli mojjudi yamiradi din falahum ben don hino wodani be hibe mari jannatul ma'wa aljanna werde nuzulan dun ko tipporde bima kanu sabu dun ko be latino ya'maluna hibe golla aduna ja'alana Allahu min o wi wa amma alladheena amanu shiko ben fasaqu yaltube doftare fama wahum werde mabbe nen nyande jahannam nyande jango annaru ko yite jahannam kullama aradu tumafonde be faala an yakhruju ndebe yaltata min haton harasatti u'idu be nattite te kadi fi haton wa qila lahum bi wi'ane dhuqu mede azaban nari lette yite alladhi dellette de tawata kuntum ollatino ke bihi mudun to kaddemuna hidon fenna a'adana allah minan nar jomen o wala nudi qannahum ma men mettimbe min al azabi immorde e lette den al adna burde battade den ma burde fandude den dun al azabi al akbar atto lette burde maunude den la allahum fi yakambe yarji hona be ruttito ma men jonnube lette da tawata be tiida ha kono de findinay neddo welti dido fiyo be artu e lawongol atto lette maunude den yanude mabbe nyande darangal e ngara yigol dun kay fiyatu o wi man azlam ala fotudo tonyude tonyube ben no duudi kono ala tonyudo ha hewti mimma zukira on wajorado bi ayati rabbihi ayaje jomi makkoden hara ko qala allah ta'ala qala rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o wajora baawdun summa a'rada anha o durni gaaye koko wajora do o jokki goddum go o acci gollitirgol dum tonyube ben no duudi kono wa odo ala ka dowlay ko wadi non inna menen minal mujrimina dido bandiji muntaqimuna ko men yottotobe ko be woni wadde ko idan binassil aya neddo wajorteedo qur'ana e sunna durno ronka jabude gollitirde dum fa huwa mujrimun binassil aya ko bandi kana ru ngayo wi dido bandiji wajorteedi qur'ana e sunna durno ronka jabude gollitirde dum jomme ngo wi nyande dargal mi yottoto e mabbe ko be wonno wadde ko si jomme no wi yottoto e maada haani pottaade atto yottaade e maada ko ala to wona taa dum o wi wala kad gondi ko gonga ataina men ngo kino Musa anna wi Musa alkitaba deftere ne woni Tawrat jomme ngo wi annela don fala takun wata jeye few wata laato fi miryatin e sikkitare min liqa'ihi e hawrugol e annabi Musa on yiiday aduna atto dargal daraade dum do tabiti annabi Musa e nelaado yiidi laylatal isra'i wal miraj fi as-sama'i as-sadisa e ngarwe yugol dum bismillah waja'alnahu jomme ngo wi men wadi dum hondum deftere den ma dum hondum annabi Musa tigiri men wadi mo hudan ko o pewal li bani isra'ila wonande bani isra'il kwali non pewal bani israila ko tabiti ko fuu ko yerko annabi Musa wonno hakkune mabbe ko waja'alna me wadi minhum e beedo worbe jeyaabe bani israil me wadi no e mabbe a immatan horebe ardiibe bi amrina me wadi dun e dungaye amen kono ko honde me wadi be a imma lamma sabaru kono be munyi wa kanu taybe latino ke be jeyama bi ayatina e ayaje amen den yuqinuuna ko be yananaabe Imam Ibn Qayyim al-Jawziya be maki innama tunalul wilayatu fid din bis sabri wal yaqin heftede battinede ka jomi men ko hebirte ko munyagol e fellitugol be maki idza tazawwaja sabrul yaqina tawalladal imamatu afid din bainahuma sitawno sabru ko gorko yaqinu ko debbo sibedi do resindirino harayno bibbe be jibinta be fuu ko awliya wonata lillah si tawen fami ko dido didi dum heborto jomi ngo wi inna rabbaka tabitino jomi mada huwa ko kanko tu yafsilu woni sensito wa sennindira bainahum hakkune mabbe yawmal qiyamati nyande dargal fima kanu e dum ko be latino fihi mudun yahtalifuna hibe lutondira kala ko lutondirden aduna o jomi men ngowi nyande dargal mi darnay hom mi fensitana on dum jongoga yita gonga mu jom fenande ya fenade bayle kadi do lurri wo hewata tawde be fo hibe mari sawaba e ngal lurral si el lurri joni o lampu no huppi mi wi o lampu no dani a wi o no huppi si gonga jokko yama ha wayno ndiro yama tawa goddo men falji en wawata hebude en fo sawaba o lampu no huppi minna himo huppi wi'a himo ɗaani, ma minna himo ɗaani wi'a himo huppi, te o wawata huɓɓitude ɗaano ɗo fi nafsil wakt, ñawowo jooɗo inna kullukum musibuna, barakallahu fikum. Wawata heɓade yewtete ɗo ha wiye anta akhtata, modi lampo no huɓɓiɗa renti ka jomin o wi kona lurrede ɗo gon fou ñande darngal o darnoye ɓe lurruɓe, o fensita ɗum hakkunde maɓɓe. Ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala hawrin dinƴen e ɗum ko yiɗi o wela. O wi awalam yahdi lahum ene feeñanali ɓe, ɗo hidaya ɗo ko tabayyun, ene feeñanali ɓe yimɓe kañum ha joni, kam no foti ahlakna ko min halki min qablihim, ko atti ɓe minal quruni e zamanuji, gila annabi Nuh ha hewti annabi Shu'aib, ɓisiɓe hakkunde ɗo fou, dartiɓe annabaɓe halka, tawile kamɓe ɓeɗo yimɓe yamshuna hiɓe seppuɗe ɓe jinda, fima sakini him ka galleji ɓe halkanoɓe. Ene ha joni feeñanali ɓe ko ɓeɗa bonnuno kon ha halka, kamɓe hiɓe wadde ɗum, ha joni feeñanali ɓe kamɓe kadi hiɓe wawa halkede. Ɗum woni lanndangal ko waɗi inna fi dhalika, woni e halkugol bonnuɓe ɓen, acca ɗo woɓɓe holla ɓe ka ɓen halkano ɗon. Ɗum ɗon modi woni la ayatin, alamandeji molanaɗi famirɗi, kono ɓeɗo yimɓe afala yasma'un, ɓe ɓe jaɓata nanude fama ko wona wolede kon. Ene si goɗɗo wiɗo kadi naam haray moƴƴi, o wi ene awalam yaraw, ɓeɗo yimɓe ene ɓe yi aali anna menen na suqul ma a meɗen sogga ndiyanɗan, ilal ardi ha e leydi, aljurusi yorunondi keng, fa nukhriju bihi min yaltinay mayri, ɓawde ndi yoori, zara'an remuruji, takkulu hino ñamude minhu, e ndun ɗon remuru an'amuhum nemoraɗi maɓɓe ɗin, wa anfusuhum e pittali maɓɓe ɗin, ene ɓe yedduɓe dargal no woodi ɓaawo mayeede. Afala yubsiruna, ɓe ɓe renta wurnituɗo leydi maayu nondi yaltini ɗon ko wuuri, ɓe kamɓe ɓe ala yiwde o no wawi wurnitude ko maayuno, ɓe ala yiwde ɗum ka ɓe famata. Ko ɗum woni lanndal ngal ɗo ko raddun ala munkiril ba'si bada al maut. Jalla wala o wi ɓeɗo yedduɓe dargal, wa yaquluna, hiɓe wiya ene mata ko honde aw woni hadal fathu ngal ɗo udditall, ko honde dargal daroto onon ɓeɗo nelaɓe wonɓe wiide dargal no woodi, ummutal no woodi, ɗum ko honde wonata in kuntum si on laatike sadiqina, ko on gonguɓe. Jonne men nden ɗon hitande e lewru muɗum e ñallal muɗum e tariha mum men jogito. Jomin o wi qul wiu yawmal fatihi, ñande ngal ɗon udditall, la yanfa'u nafoyta alladina ɓen kafaru, yedduɓe imanuhum, gonɗinal maɓɓe ngal. Si ɓe acci gonɗingol ngol ha alamandeji dargal feeñi, nafoytaɓe nden ñande gonɗinal maɓɓe ngal, wala hum, wana kamɓe kadi yunzaruna, woni ko nenni tante halkede e nadede yite jahannam. Jomin o wi fa arid anhum, ɓurno ga e ɓeɗo accaɓe ɗon tertoɓe. Ko waɗi noon on say hari doole ala, ɗum ɗo ko tindinay ɗum simore nden ko nde makka. Oɗo aya ko nuskhiraɗo, ya ayyuhannabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. Sen darti on ɗon e oɗo tawayno serti ko ɗoyɗi yamirde kon. Oɗo wi ɓayri ɓe jaɓali, fa arid anhum, ɗurno ga e maɓɓe accuɓe ɗon, wantadir habbito taw, innahum ɓeɗo kadi muntadiruna, ko ɓe habbitiɓe. Ene ko jomi men wino habbito ɗo kon, o dirnitali ɗum ka wiɗa jahidil kuffara wal munafiqina, o watti ɗon kadi wawluz alayhim, ɗum ɗo dirtali dirti. Idan hadhihi al aya mansukhatun bi ayati saifi kama dhakarahu ulama ut tafsir. Mi tanjini ko ɗon simorne woni ko haaɗi. Nas'alullaha jalla wa ala an yanfa'ana bima fiha wa bima fi ghayriha min al qur'an al karim. Haray si ɗum feƴƴi yiltitoɗen bayna qawsaini ka iwrunoɗen ɗon. Allahu tabaraka wa ta'ala aya arano on ka winoɗon tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin, en yiɗon ko wiyete taɓɗedimo wa takhir, ɗum laaɓani en asli on ko tanzilul kitabi min rabbil alamin la rayba fihi dun en fami dun ka kono taqdim et akhir ari li yadulla ala al ijaz fi hollugol wondo wolude de do yewtere o ko wawdo yiltindirgol o arabu no falirawo harakadi no yiltindiri wono feewi siko kanko yilti kala no mo wana kanko si yiltiri no falirawo o yilta to yimbe ben yiltita ko yiltiko jomen non kanyum yuqaddim wa yuakhir tawa ka wadi taqdim ka wadi ta'khir ka wa'khir no wonir non tawa kulluhu munasib li'annahu huwa khaliqu al-khalqa wa huwa khaliqu al-lugha kanko ni tagudo tagore nan tagi hala mabbe kan ka idan jomen tabaaraka ta'ala o wi nelaado nelama e beedo yimbe litunzira qauman ma ataahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun ko marden ko landito to den don ko karmo ko be tafsir lurri be wi ene joni bayri ayon no laabi poy wi'i ko litunzira qauman nelaado ko qur'ana tippinira e mabbe ko fiyo be waajo beedo yimbe be tawata ma ataahum meedali arde mabbe min nadhirin hay e waajo to min qablika ko attima la'allahum fiyo kambe yahtaduna be feewu awa ene si tawi ma ataahum min nadhirin min qablika ene haray kuffaru quraishin ahlu makka alladhina matu qabla bi'sati ar-rasuli ahum min ahli al-fatara am qamat alayhim al-hujja ar-risaliyya dun don ko landete mayube ben e jeyabe makka ben jeyabe lenyol annabi isma'ila ngol bayri lenyol annabi isma'ila ngol ko nelaado tun hebi e lenyol mabbe ngol nelaado nelaabe arbe ben fop ko bibbe annabi isaaka ben jeya ko annabi isma'il ko nelaado tun hebi e bibbe mabbe on ardo tay ko nelaado joni non arab ko e annabi isma'ila askin kinni nasaban ene joni be do wurunobe atto nelaado arde be mayi atto nelaado arde ben don ko be jiaabe ahlul fatara ko wiete ahlul fatara ko yimbe mayi be tawta nelal yottaaki e mudum si nelal yottaaki le neddo jomme wi lettataamo awa ben ko honno woni alhaali mabbe bayri jomme ngo wiwa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasulan awa joni non be do mayube jomme ngi ma ta hum min nadhirin min qablika ene ahum kanu min ahli al-fatara amla fami jala nangal ka famaki kanu lugge no lugge ala famade ya hen yeso ahum min ahli al-fatara ko wete ahli al-fatara ko yimbe wurube nokku zaman kanelal jomme men ne waki yotta golbe fiw harabe andali be medali miijaade ma nanude ma wowlaneede ko joomi men wi'i nelaado meedaali arde maɓɓe ɓen wiyete ahlul fatara ɓeeɗo noon si tabiti neɗɗo ko jeyaaɗo min ahlil fatara ñaawoore makko ne ñannde darngal joomi men naadataamo yiite tun ɗettataamo tun naada aljanna kamɓe hiɓe mari ñaawoore heeriinde ñaawoore heeriinde ɓisiinde hakkunde yimɓe nelaaɓe e muuɗum sali e hakkunde yimɓe nelaaɓe muuɗum jaɓi hino ɓisi hakkunde ɗon yimɓe ɓe nelaaɗo araale mum few haa maayi ɓen ɗon hino wiye ahlul fatara no toon ko wiyetee ummatu da'awa no toon ko wiyetee ummatul ijaaba ummatu da'awa ko yimɓe ɓe nelaaɓe nelaae mum hino noddude ɓe ɓen ɓe jaɓi maa ɓe jaɓaani ɓe wiyetee ummatu da'awa ummatul ijaaba ko yernootiiɓe nelaaɗo on jokki mo ɓen ɓe tawta ɓen noon wuuri haa maayi nelaaɗo araale mum few ɓen wiyetee ahlul fatara nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɓeeɗo nunɗal joomi men ngal ñannde darngal ko gollondirta e maɓɓe gollondiral heeriingal ko huɓɓa yiite haange dulba o noddaɓe ɓe foppu maɓɓe kala ko wiyetee hadis on no selli ko wiyetee ahlul fatara maa ɗum paho mo meeɗaali waawde nande ko wowletee ma mbobojo mo meeɗaali waawde wowlude ma dum mo tawata nelal ka arata tawa dum hari nawyi hafiji andita ta ko falete andude be do fo jomme mobay be nyande dargal jonna be nyaawore wotere uppa yite hange dulba nodda be haabe noto wi'a ko min woni joomi modon don gondini dum be wi'a hi o inna awa mi yamiri on naate e nder nge yite ko min tagi on ko min jeyo ana fo no rent nelaa don alayhi salatu wassalam be maaki si tawi woodi e maɓɓe jaɓuɓe ɗoftagol taguɗo on naata e nder yiite ngen naatuɗo e nder magge wo yiite ngen wontay e dow maɓɓe bardan wa salaman kama kanati naaru bardan wa salaman ala ibrahim futta ɗon koyo feeñan fou ɓe nelal tawaano ɓe enen si ɓe wuruno haa nelal tawiɓe ɓe jaɓayno kaa ɓe jaɓataa koyo fof seeɗo ɗum amma mo darike ɗon wii wooday noon wiiɓe ɗum nelaa ɗon hiɓe maaki wooda wiiɓe joomi ko an tagi men ko an jeyi men kono naatu yiite on min wakkilaaki joomi men wiya gasi onon si tawii min taguɗo on on mi yamiri on mubasaratan biduni tawasut naa goɗɗo mi neli si on salanike lam min tigiri enen si mi nelno nelaaɗo haa o tawi on on jaɓanayno on laa yutasawwar ɓe jaɓataano ɓeeɗo ko nii ɓe ñaawirte naatuɓe ɓen fof min ahlil janna saliiɓe ɓen fof min ahlil naar nelaaɗon ɓe maaki ɓen naatuɓe ɗon fof si nelaaɗo arno tawi ɓe aɗuna ɓe jaɓayno ɓen saliiɓe naatuɓe ɗon fof si nelaaɗo arno haa konki noppi maɓɓe ɗin ɓen nayno wonaani illa saatirul awwaliina ɓe jaɓataano yanda say en faami jooni noon sen jaɓii ko ɓe ahlu fatara ma en jaɓii ko ɓe tawata qamatil hujjatu alayhim ɗum ko mahallu khilafe bana ahlil ilm amma ahlul fatara ko ɗum ɗoni ñaawore maɓɓe nen no woodi wiwɓe quraish tippude oɗo aaya ko ɓe jaaɓe ahlu fatara goɗɗo taƴantaaɓe wondema maayɓe maɓɓe ɓen ko yiiteyaata no woodi wiiɓe o woye quraish makka wonaa jeyaaɓe ahlu fatara ko waɗi noon nelal ngal annabi ibrahim addunoo makka ngal acci ɗon nelaaɗo ñannde nelaa taw ngal hino heddii ton no wooduno e arabu heddoriiɓe dewal ngal annabi ibrahima addunoo makka acci ngal awa ɓayri batte dewal ngal no heddii ko ɓe jaɓaali ngal woodi awa alhujjatu qa'imatun alayhim ɗum ɗo karemo ko ɓe tafsir no jantii ɗum ɗo fof sen hootii ka yaajuɗe en yiyay ɗum ko faala ɗen faamude tun ko nunɗal joomi meeɗen ngal imo waawno waɗirde haranaani ka kono ɗo si tawii ɗum ɗo waɗi yeeso fof mi tanƴinii tun heɓataa ko goɗɗo goo ɓantoowo konngol si o newnante o wowla sinaa wiigol kono moodi naa on mo ko baaɓe ɓayri aduna ɗo aduna ɗo alaa faykun e mawɗo muuɗum mawɗo on nodda minñiraawo on wiya yehii innanaami kotoo maa jonnumo o san foran wiya yo soodanoya ndiyam ɓuɓuɗan ka bitiki o adda fay kunkun ara tawa mo himo dari inna baaɓe mowoya soodanooɓe ndiyam ka bitiki onna ko ambeneli mi sali yaata fay koyno wadda ɗum ko ambeneli a faallannelde mi sali mi watta o yilto onna baaɓe wo yaata wo o yaata wo hii on addu o adda mbuɓɓi ora o tawaɓe ɓe ara haa ɓe tawa ɓenna mi neli o a yaasonnoyami ndiyam ɓuɓuɗan ka bitiki wiiɗa a yaata onno hii mi yaata tawaaɗo ɗon wono waawi ñaawuɗe haa wiya o baaba tooñi o ɓiɗɗo no woodi waawɗo wowlude ɗon ñaawa ƴawa tippo haa wiya moodi kun ɗo pay kun hino ne'ii kun ko moko ɓahum ɓattiiɗo ɗon wo ko honnum ñaawata pat taƴa pat hara ña fuy alaa siwanaa moodi fay kum hiɗa ɓewi ala naa baaba maa ni ko baaba mi yaata joomi men wii ey komin woni joomon ɗon jaɓi ɗum hii naate men naatataa kon mbo jaɓoyta ɗon sinaa ɓewre tum ɓe wondi oɗo aaya ko ɗum ɗon woni ko faalɗen faamude makko hikkata ɗon kono jomi men tagiri de do tagore non e hadith mo imam muslim filli e imam an-nasa'i ka fi sunanihi al-kubra be maki allah tabaaraka wa ta'ala no tagiri pijidi non wa inna allah khalaqa as-samawati wal arda itanen ko pai inna allah khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش جنتدان في اليوم السابع فخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر وخلقه من أديم الأرض أحمرها وأسودها وأطيبها وخبيثها من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيبة والخبيث رواه مسلم نلادو بماكي جومن تبارك وتعالى تجي كم مونغون اللي دينين اكوني حقون اندر مجي بل دجيغو فرتغل او آية في ستة ايام دا اندر بل دجيغو جومن انساي توي كدو عرشي مودو و او تجي كالاكو ويته اللي دي dum koy asewe taga turba kala ko yete leydi ma nyaare dum koy nyande asewe taga turba wo wal jibal yawm al ahad kala ko yete fello ko nyande ala taga wash shajar yawm al ithnaini kala ko yete leggal ko nyande tenen taga wal makruha yawm al thulatha kala ko yete do no metti no musi wala tala mi yida dum ko nyande talata taga wan nura kala ko yete no jalbi no weli no lewni dum hino taga yawmul arbi'a alarba wo wadawabu kullo ko fop kala ko ana jinna e bani adam ko yawmul khamis taga nyande al khamisa wo wa adamu bemmen adama kanyun ko yawmul jum'ati taga fi akhir sa'atin min an-nahari ba'da al-'asr ka juma on kadi lanni don baaw alan sara sen e bidu ngeyalde aduna den ko don bemmen adama taga bemmen adama taga ma kadi min adimil ardi e jillo ndiral leydi nindi foppu mayri ka mboderi seeda dettama ka baleri seedi dettama ka newindi dettama ka sobundi sattundi dettama ko sabu dum bibbe adama ben ari jikkuji mabbe din no yaadi e leydi ndi ay danejo penka ka daneri o itta aye balejo kis kaka balero itta aye newido jikku kaka newindi datundo itta aye sattudo ken kaka yorido itta foko don jilla itta nalaron alayhi salatu wassalam be maki wono hadith mo imam muslim filli fi en andu jaka ko bamme ngadama sakita tagede ko taga ko fu ka ko dun se bamme ngadama ko juma be taga ko juma be nadaka aljanna ko juma be tippinaka dowleedi do ko juma kadi dargal daroto bijibuino mari ender juma kono mala safu shadid ayye julbe bi julbe ino wali organize de soiree al khamsa ama haweta dargal darata ko sina juma si on juma bimbidon hawriti daragol dargal haray tanano habibe molana ka wondu de dun kadi be wada dun ha subaka sajja haray futuro julano kasi fokkita ge e julano kasi yaha dana ma subaka julaka mbabe inne dargal darike immo o tono eta o tana konu hanno jula futuro suware o geje hanno jula dum suware o subaka hanno jula dum suware o ko fi honno mi tagamma ko fi yo mi rewe dum ko dewal an non o waye konu hannuda awaka gonga siko anyayu ko jahannam kam handi buri dum allah subhanahu wa ta'ala dan men sifatu idan allah tabaaraka wa ta'ala hikkiti don wondema ko woni en dettitude ko wiyeteedo malakul maut kanko ni accirado kala ko mari wonki bal fillama e yoga karamo ko be kam mujahid do wiyeteedo ka'abul ahbar be wi wondema ma min baitin فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وملك الموت على قل لتواتا كماري ونكي هنا اندر مجد ادو لالغا ليدين deo arata nyande fini weti wo kadamal mudum o daro o fetja o arta o daro o ndara o fetja o arta o daro o ndara labi jeedidi dum do fotuma o ari wo ko ndaru gol sitay alama wonki mun hana naborede joni mi nabora den galle ala mo ala rewde do nyande nyande labi je o ala nyande nyande mo rewde juude me o ara hati nondir men nawatu hakkil wodda mi arto ye kono ala famu andala ta famu watu hakil nyandago annaba jogoto ko filla be wi landike malakul maut fital din no duudi no wodi ko ni ka der ndiyam no wodi ko ni wirude ka weyo no wodi ko ni ka der leydi no wodi ko ni jindude ka hore leydi dum do fo hino wuri yo dum do mayu ko antun accira ene malakul maut si ayamira ma dettugol fitali didi e waktu goto e er goto haran duya fitandu no kanange fudata ton duya fitandu no hodi kange mutata ton ko honno de tirta dido pittali didi fo hara hay goto wurali baawnde lajal mun timmi ettaka atto lajal mun timmude honno wadirta bi malakul maut wi malaikaabe jonnaabe golle be fo ko min golle mun buri newade ala burdo lan golle newi ko wadi non min golle ko mi jonna kon dettitigol pittali din tuma wonki hewti dettite teki wo jomi andetta kala wonki wonke kado lalagal leedi do watta ka newre an ka nyaamo do min ndara don o innam mi dettu kare kare kare kare heddi din accano heddi si mi detti din don mi accita heddi din di yaami do deddi no kungotu si hoti ka dettite teki fo kadi hewtay do joni maya maya ta hotum bitoto joni ka newra min ndara mi sorta ko maayata ko mi ajjita ko wurata ko mi ala yangi hay fuu fo wattete do pitaldi mi detta don ko mi yamira ko mi acca don ko yonali kon taw ala burdo lan fotaade golle en jibina ya akhi ta sikkuno wodi ka somida ka jomme nganda fiima jomme tabaaraka taala wi aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ay si tawi a asu darnuda su teren ka der leydi ga hara tippor ha hebuda je da birindi waduda nyande fermuda fo malakul mauti konkata ba fal fiyo nato natay tunka na kanko wadante griyal na kanko wadante bogoro wana kanko wadante bafal kanko kan aina mata kunu yudrikumul maututu kafadi ko suudi wo wimi wala kuntum fi buruje mushayyada sidandi agasi idan hikkitido malakul maut wi'atake ajara'ilu o wi'atake azara'ilu ko wi'ate ko malakul maut imam ibn kathir be make dum do sella e makuji nelado di piji fetti didi si qur'an ayatake en nelado yetake en wana yen jumpo edu jomme tabaaraka ta'ala hikkitido wi ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بي أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نارين هم آية مؤجة كفيهن لهم المجرمون كأدنا دو كرافع رؤوسهم بأندرا مجرم كنيارا ka jonnom deddu rafi ruusihim ko nakisu ruusi ko be bantata dande be tappa bernde be kamba ko wonande yimbe aduna bentu ko wonande yimbe aduna bentu amma ka joomi men tabaaraka wa ta'ala nyande darangal ala bantowo ton dande ma bantowo ton kongol sina jom men newnani mo jonno be do wonno be salade do fow ko on be salino aduna do sinabi ugol rabbana absarna wa sami'na nadu be salino aduna do sibe jabuno wolude dum aduna do dum hino landitinobe wolita dum lahara kono fulbe futa be wi si nyawdo nananali dabbo be lekki o nananai soppo be pide o salanta ko benno ka si tawi o nyawi o walike lekki dabbama addama hay hojede o jabali yarumi yarata dum wela modi taw sonja modi accitela modi taw bittina modi mi salimi yarata modi si tawi be do gainalima mi tanjini sa walike amayi soppo be ledde jane faway hore ma si faw leydi ben don a caybe tumbe wada ko be falako ka gayno ya fi ben don kadi a gaynata si neddo salanike nelaabe ben salanike noddobe ben salanike waajotobe ben ene nyande dargal kadi o salanto tagudo a ko dum hadi o jabado si tay ma jaba bayle o si a jabi nafay to non nafoye enen woodi jabo nyande dargal ko jabi kon nafa bal taw sino woodi salotoobe nyande dargal ala jonnon be wi ndare moja be wi rabbana woldo kongol ko kongol jaasingol hore mum teddina wona do wolane do woni rabbana dum buri duudude ko are qur'ana ko annaba ben noddiri joomi mum ka be wi joni absarna me yi ene haribe yata haribe yata wa sami'na haribe nanata ko wadi nanowo e yi owo kon tama ko yi ata nafa yi ata ko ma ko nanata kon wo si o yi ko nafata mo o yi ko lorrata mo ko do tungo kontata o kontete go wadan bi darbi misal ene si tawi neddo hebi gite didi ayde o seppiri ede ha o jabbike oto no wodi konto wo de gite makko ede mari nafore no wodi yo ono iya kono be yata o yata hay si tay non go joga ke tuggordi mo renti kono si o seppidi ede gite ha o wi oto wa chaw mo jabi ka haray moddi si o mayi don fo ko wiyata o yata si o mayali don yaado ndarugol mo ko wiigo la ngala gite ko dun tororanto mo ko dun woni ndarugol mo ngol kono modi an ngala gite wondude dum mo yodi yoje kono si tawi tun de yaali ko nafata kon de kontataake hide iya si tawi kadi neddo hinon nana ko woni sonkude kon kono on nanata ko nafata kon on nanata ko lorrata kon ene o kontete nanobe ben wada misal si raful marama stipike do joni wi ama aw be hewti doge a hotte goddo wi aw ramas no to be hoccude e mabbe hoccado non hande o haray mo jaay makko de jibuto yaari kawirda yo iwru ton o yi habe hoccimo be nabimo be fermoyi on hocc on wola nodo mo yaadama wiyama o men fottuno mi wolani mo wi ramasu no ka garu fatir tota o yaadu ton mimmi do shikka sa ko pa o nana sa be na o nana ta goy mo ko dum wiyata ka be na himo nana ene ko fi o nana ta ko sonki shikkude si tappi o nana ta nana sa fama o aya neddo si tawi o yi ai kono yata ko nafata mo o yi ai o yata ko lorrata mo on nanai on nanata ko nafata mo on nanai kono nanata ko lorrata mo kon haray hay kamenga en jabata himo yi en jabata himo nana ka en jabai ko dun si kambe tigirgo be jaba hari hibe yi be jaba hari hibe nana bayri giide den en nande den jabali yiude nande gonga ko dun si be wi joni rabbana absarna joni men nani dalla annahum kanu la yubsirun ta tewi kadi wasami'na holli kadi haribe nanata tewi kadi farji'na na'mal salihan daka fena bonno aduna be anduno ko salihan hana wadede ko salare be wondi Allah subhanahu wa ta'ala dande dare mo jabe nali farji'na na'mal bainali na'mal su'an bal qayyadu na'mal madha salihan haribe anduno ko salihan tun gollete be salitu jonno ko dum be on torade artude gollude joni modi sa andi ka wonda do si a iwi do a yeloyto artugol do te ko yelantoda artugol do kon ko gollugol dum modi golludum atto immade do baydande artoyta do ka alama yomo yelata ko artugol do goy dum o ala baynela don be maki ala walo todo mayasina onin sai nela sahaba be nela hay mo jabe maki onin sai mo jenin sai fulbe futa ben non wo sin mo jenin si bondo anda hono watta mo jenin sai ko nin santa ko hondum mi rabbin inani e de moƴere de mi wanno jaka nari baraji nari arduro do ko duudi ko mari nari ko mi jokkuno ha modi nin si ko hanno duddina ko dum woni nin se makko de o da go nin sata ko hanno mi wada ko mo mabbe dadi nin se den joni bayri tun se ngi wi do ko dum se goto e salaf kanko ko wadirayno ne ugol tarbiyatu nafsihi o asu kaburu ka der galle makko kaba o danki o asi ha wadi lahadu fo ha moddi o addi ko bumira so e ha o yiwel sindare nem feñi e golle den o nata e tun der ton o omba wano toluwal o shika o sonka o daba famo wallela yaafe accenela mi wattata si mi hoti wallahi mi acce inshallah wal o sonkango tu o sonka don aywani ko dum o wadoyta si o ari do so wadali dum do mo wadali ko jomme wi kon ko tongata o lukude o shika o haja ko nati de gaburu hara o koniri esi ko golle lukugol moko ba yagal al hadon kadi lette wonde don den de munyataake ko aduna do goddo fawete musude o fenyina moko ba yagal o dejja akito moko ba yagal wata ngal wulugol don ko wonda moko bawo sa rewali jomi ma nati don asikay don ala ngal moko ba yagal ya akhi jono sika ha so gayni o yalta so yalti onna wana ni ko wiida ko ko an wolani hore ma ta heda o wamba kadi o wi mo wawno wuride du lebbi jeego ara so wi ha ma dangal ko jango ala ko way beedude o ata beede kus passe himo ko halda ko kanko hombo haldi kanko e wonkiki enen hande si goddo wadi dum hande Allahu akbar ma la naqulu kare dal kaburu ka sudu mun kaj e wo ko dum wajoto mo kaburu ngu en wata hay hebude hinde ne baynata mo ne ko non de wiete on say ne fetita jammo je dem fu hein jonnon be do fami moja ko be wi farjina na'mal salihan dewi kadi inna muqinun idan kanu shakina atto hande harino wolede goyi no wajede goyi hibe nanu de goyi hibe famu de goyi kono hey hari be wiya ese ko gonga ese ko gonga nata yide janna leteno gaburu handa yile tado don an akhi ese dun ko gonga ara ko dun wonki killandi toto ya hawe modi akhi no wata wonde awa ta wonde ma ya non taw ko dun woni ko dun sibe nata inna joni mokino diddul iqanu ka shakku idan jomme ngo wi awa joni non bayri on yeggituno de nyalande yeggitudon artugol do yeggitudon landitede ko wonno don golluda kon aw fazuqu bi fazuqu bima nasitu liqa'a yawmikum hadha wa inna nasinaakum en famina sinakum sibakama e jomi meden ko nisyanu tarki sibakama e bani adama ko nisyanu madha az-zuhul jomi ngo yazuqu adhab al-khuldi bima kuntum ta'malun ala ko buri sattude ha hewti sonja dumido kano wodi ko buri nare haydi nguleni do lebbi jeego kama sonjino ke moyi da hono borni faadu ko no yifi to tun no bokko tun no loto tun no fitto tun salandi gonu ngena nguleni ni hande engale nganda honde dullanata te ya khidun do ko lebbi seeda jini ko nu faamuda ci neddo naada maka dum iwri don hoynama dum khalidan fiha bayri de nguleni lebbi jeego do ne la don be maki ka tafsir surati al-qari'ah narun hamia imam ibn kathir nadi don hadith nela don be maki yita jahannama hubbama dubi wulure hange wojji nge hubba hange rauni nge hubba hange bawli be maki ko nge heddi nge bawli kis bayenge wuli hange burti nge yahay nge wi'a jomi okkami fofande wotere buleni ni duito sina dum mi fettay sewno kange wuli don nela don be maki singe fofi aduna on fo na bay tallal lakke nguleni magge o lebbi jeego ko dum woni de lakere may jahannama fofi de wotere pet singe yehi kadi ha sewno nge wuli ha wuli unni ha wuli ti ene si unni ha si fekkiti ko on wondata na ene glass bunnu kawulu na glass gilasire gasi wado ne kajungo kafu dorde atawa ino bubi sinebi tawa wuli ko non woni pijidi sitay non nge wuli ha nge bunni ha burti don kadi nge toroto fofu gol marra singe fofi fewndo don kadi kongol jangol woni di dolo kaji lekki jangol ko na dabbede fo ciudaje sansé fo ko fi fofande jahannama wotere be do non no wi'a fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum aina fi jahannam ko tom men accete ko dum wiimi on wazuku azabal khuldi lettere tawata ko heddotode ala ko buri musude yimbe yita ben fo ha hewti wi'ede hedde on yaltata neddo sinabama kaso so tanjinama yaltugol tum berne nen hoyey kono si on nadama wi'ama ko kondane mor wonata nderga ko nyande mayida wo fure yalta dum do no musi buri sokede ne ka si tawi non nyande wara on dara o ko wi'gol meden jokki do inshallah be wi ko lebbi tati heddi haray tamawnu sembi kono so wi'ama tun ko tuma mayida wangon gurna mana ko ga a yalti do wo fure haray ha accana beede nyamete tay do ko fiyo berne butto yebata uttu berne haa may yalla subhanahu wa ta'ala dandu aduna do ko non faamu de si ko la hara dum wi'a jomen kadi wi'bi ma kuntum ta'maluna toñe ala ko sabu ko wonno don gollude ko o watti don o wi yeso seeda tata jafa junubuhu anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun karamo ko be tafsir hibe lurri famal muradu tata jafa junubuhum anil madaji wobbe mabbe wi ko manta do ko walotobe hatumbere jamma fodano immo molto nyento salligo juula yer ko jommi muyani dum wo ko ben manta do tata jafa junubuhum anil madaji wobbe mabbe wi ben hino manta kono no wodi kadi manta be odo aya wakkilotobe tawgol subaka e geje be juulata dum sinaka jama be juulata dum kambe tum ben kadi no manta o no wodi be no wodi kadi manta be do immotobe yaha ka juulirde juula futuro jodo habbo don geje hay si juulali buy ha juula geje si hota ben kadi no mari gebal ko woɓɓe wi no woodi kadi mantaaɓe ɗo immotooɓe yaha ka juulirde juula futuro, si salminii futuro juula ɗon naafiilo haa tuma geeƴe yoni, ɓen kadi no mantaa ɗo. Woɓɓe wi no woodi kadi mantaaɓe ɗo juulooɓe futuro juula geeƴe juula subaka, kono geeƴi mana naafiilo ngo ɓe waɗata jemma maɓɓe ngon fof kamɓe ko ɓaawo geeƴe ɗen, ɓe juulay ko ɓe annii juulugol kon fof si ɓe waaloo. Ɓe wi ɓeeɗo fof hino mari geɓal e mantaare nde joomi men manti waɗuɓe ɗumɗooɓe. Kono noon no jeyaa e heeroriiɓe ɓural ngal waalotooɓe haa fof ɗaanoo immoo juula ɓen. Gootu noon e ɗiiɗaa ɗi waɗɗaa fof, ɓe wi hiɗa hawritee aayon hadis no arifii muuɗum. Kono afdal qiyamul layli ko bi maana ko an yaquuma arrajulu fi jawfi llayli wa yusallia lillahi jalla waala ayskoraka tayni. Ɗum noon no jeyaa e ko mantaa. Joomum men kadi o wii hay e gooto waawataa anndude ko woni kon ka ndeer aljanna, ko ko marani jiyaaɓe makko ɓen. Nelaaɗon alayhi salatu wassalam ka feññingol ɗum ɗoo ɓe maaki, ida jama allahu al awwalina wal akhirina yawma al qiyama jaa munadin fanada bi sautin yasma'u al khalaiqu sayalamu ahlu al jam'i al yawma man awla bil karam thumma yarji fayunadi liyaqumu alladhina kanat tatajafa junubuhum anil madaji al aya nela don be maki fayaqumuna wa hum qalilun. Wo nyande dargal si joom men tumminiri arambe sakkitiiɓe, o imminay noddo waray naw yii hannde, joon teddungal yiitay teddungal mum ngal hannde o yaha. Ɗum ɗo tun o wolta fof nana, gooto lanndataako ko hombo wooli ko nun o woolani. Ko wiigol tun ka daraaɗo hannde, joon teddungal fof yiitay teddungal muuɗum gasi o yaha. Ko ɗum ɗo nela fof nana. Goɗɗo kadi noddoyoo kadi ara inna awa hara yo immo daro, ɓen ɓe tawata hari becce maɓɓe ɗen hino potti to ɗaɗɗuɗiiji ɗin si yimɓe ɓen fowɗaani kewe ɓe immo. Nelaaɗon ɓe yimɓe maaki ɓe immooɓe daro, tawa ko ɓe seeɗaaɓe ni ko heddii kon fof ko ɗaanotonoo ɗum jemman fof. Fayaqumuuna wahum galiilun, ɓen immoytooɓe ɗon ɓe tawata immoto jemma juula, ɓen noon tawoyee ko seeɗaaɓe ni woni. Hiɗen seedii noon ɗum fewndo ɗo, ɓen kadi ko seeɗaaɓe ni woni goy. Kaa ɓen no ɗuuɗi ni ɓe ɗuuɗaa, so allah subahanahu wa taala arkisu en ɗum. Jalla waala o kontini o wii ene afaman kaana mu'minan kaman kaana fasiqan, o wii laa yastawun. Ɓe wii sabab nuzul oɗo aaya ko hakkunde o wiyeteeɗo Waliid bun Uqba bun abi mu'aytin e Ali bun abi talib radiallahu anhu woni sabu o tippi. Waliid bun Uqba bun abi mu'aytin e Ali luutondir e yoga e konnguɗi. Waliid inni mo Ali deƴƴu ko a paykun taandi ko a murtuɗo acciti diina mawɓe ɓen, lam heccuma lam ɓurma moyen, o wooli ɗon ɓure makko ɗuuɗuɗe, o feññini jaasere imamu Ali ɗuuɗunde. Ali wii min mi innete ya deƴƴu, ko waɗi noon kafaaka anta faasiqun, ɗum ko ɗum tumi ɓeydantama ɗum an kadi deƴƴu ɓayɗa anndi ko a faasiqi, o fawnaali mo ɗon konngol. Joom min tippini kisan aaya afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan. Waliid bun Uqba bun abi mu'aytin Ali bun abi talibin hiɓe fota, ɓe fotata. Joom men noon wii Ali laa yastawiyaani, o wii laa yastawuuna. Fii hon ɗum al ibratu ko bi umumi lafdi laa bi hususi sabab, wonɓe sabu aaya on tippiiɓen ñaawoore nden heerorantaaɓe. Ka sahaabaaɓe e arɓe ɓaawo haa ñannde darngal darii, ene man kaana mu'minan wa man kaana faasiqan yastawiyaani, laa yastawuun. Ko ɗum noon addi jamu on ka lanndugol, ɓe fotata. Jooni noon mo anndii ɗum ɗoo fotataa ko holno neɗɗo on weltoranto hoore mum wonugol mo faasiqi. Ko waɗi alfisqu maa ɗum adamul adl, karmo koɓɓe ɓe wii ko ɗiɗi, ko irtikabul kabira wal israru ala sahira, ko andirte neddo ko bandima ko fasigi ko didi ko tawgol mo himo susi jomi men waddi tagol bakkatu njano haray mo andi o ko njano ma tawgol himo susi jomi meden faggitagol bakkatu tosoko fi ko o tosoko o heddo e makko ronka accitude mo dido didi ko andirte dum kari ko fasigi ko mujiri mo kadi ko don si karamo ko bembe landi be wi ene azzambu wal israru ala zambi ayyuhuma a'zamu zamban wadugol bakkatu on e dumagol e bakkatu on ko honnu ngedi do di buri mawnude honnu ngemu buri kanude kadi mala shakka fihi dumagol ko wadi non al israru ala al saghira yusayyiruha kabira bakkatu ko wonata tosoko ko haafi ba ko tosoko hara o wonti jano bakkatu ko wonata tosoko ko ha duumo da e makko hara o wonti jano ko wadi be wi la tanzur ila al ma'siya walakin anzur ila man asaita wota naru bakkatu on nari mo yeddirda o bakkatu on ono hana yeddirede bakkatu tosoko ko honnunge ko lambe ben holli do hawrana dum mo wadi be habay wona wadede haray be hiwri be wiya hunde kari kala fijirdo wande nem men habi dayde be hala do tum noni hawrane harabe wolata bennata be sokete bennata be piete bennal be sokay pilation bennal be yaltinte leendi be witum hunde kari kala waddo dum men habi dayde be hala do ko bon wadde dum goɗɗo no battade ɗum o laaɓa reedungal ko ɓattiɗo ɗum wo pottine accu ko ɓe fawata ko ganda hi jom men kañum hino weltano dumiɗo e bakkatu tosoko ɓe haɓi doyta himo andi noon e hawre nden honnugo wonani ɗum ɗum woni su'al idan ɓeɗo ɓe fotata o wi yimɓe gondimɓe ɓen ko aljanna woni werde maɓɓe yimɓe fasigiɓe ɓen ko yiite woni werde maɓɓe hada maruf jonno goto men foyo ndaaru a huwa min ahli l imani aw huwa min ahli l fisqi ko onto jeeya amma alladina amanu ko onto ɓe mari jannatul ma'wa wa amma alladina fasaku ko onto ɓe mari fa ma'wahum nnaru to goto fo ndaranayi hoore muɗum Allahu tabaraka wa ta'ala wi non toño ben no duudi ko buri mawnude maɓɓe ko joɗɗina ɗo waajora qur'ana e sunna ɓurni ɗum jumno woode julɓe ɓen hannde moƴƴa mo joɗɗinta waajora aayeje qur'an waajora maakuji selluɗe nelaɗo haa gayna o wiya ɗum ɗon mi waata wadde ɗum neɗɗo mo wona fus iwraka iwrata ara toromo jaɓana on wala ka waɗata waɗe misal neɗɗo no hokkondira e ɓeygu mum fi en yaawa faamude ɓe haɓa kawtalngal arabiso senda ɓe jooɗo tippina ɗon yerko hunji kon fof e qur'ana firta ɗum haa laaɓa e maakuji nelaaɗo fi yo muñño o debbo o acca mo ɗon o yaafo onna e ngal on wiimi o yahay ɓaawnde aayeje qur'ana ɗen fof tippi ɓaawnde maakuji nelaaɗo ɗin fof selli wiimi min ɗum dillintaalan o hewtitoya ka maɓɓe ngal mi yaafataako inna awa o yaha neɗɗo mo wonaa fuf iwra ka iwrata ara wiya ta fijir ko wonɗaa wadde ko nani si tawi a yiɗaa en haɓ accu oynaa mi acci alaa jeen ɓeyngo makko wona ɗon ala hajji en e joomi meeɗen e nelaaɗo on ko honnum ɓuri mawnude ka o ko ɗum si joomumen wii wama qadarullaha haqqa qadiri yimɓe ɓe mawniniraali mono mawniri ɗon hiɓe tore sabu makko ɓe ronka wadde ɓe tore fii mo wonaa fus ɓe jaɓa no woodi woodi wowlenteeɓe wowle wowle wii ƴee wiimi ko wiimi kon ko ɗum tummi watta jama olle tawa hii ɗum ɗon koyo acce ɗon tum goddare en e afeti hala teddunga la waajo ala afeti anano nirta yimbe be ngajabanta men a chanta men honno mi a chaniyo a waaccu dei a de jabut ha ba don hara aaje qur'ana den fo wola noma ma kuje ne laado di maka noma o wi o watata dum neddo ara yenna mo kadi o jabanam keda goto yennano odi kala ka jom galleji si tawi non ko o woni ne o biɓɓe ɓen ɓe ko honnu wonata ko ɗum si goto e salaf o meeɗi naatude e juulirde wi neɗɗo goto no naati no juula tahiyatal masjid o ndaari o gorko ha o ndaari mo o wi wallahi o no yurminmi kono ko seeɗa ko ɓe o ne'ata ɓen ɓurinmi yurmude o no yurmi kono ko gokku kono ɓe ndaaroɓe ko o waɗata kon waɗa ɓen no yurminmi surtout si tawi ɓen no ɗuuɗi ɗum no ɓuri yurmude hein si tawi jongalle ɗen koni wayi hara ɓiɓɓe ɓen ko onnu faamuɗa ɓe wi ida kana rabbul bayte biddufi dariban faqul inna ahla al manzil kullahum arkas si jongalle woni tappo jimɓe ɓikkum kum fottuɗa galle ɗen wowi ko amay kum fof amay tawi jongalle ɗen fewaali fewɗo welaɗa heɓude ɗon allah subhanahu wa taala fewnu idan kalanni tagol allahu tabaraka wa taala wi'i heferaɓɓen hino lanɗo ko onde woni darngal eneɗen andi ko onde woni ko on woni sifa ngal ɗo lanndal ko ɗum ɗoni istifham inkari ka balaga ni wawi si tawi an e neɗɗo o luutondiri o kambanima o wi wiimi en yiiday ñande o fina rewa ka makko wiya ko onde yiideten ko ɗum ɗum firti e kollugol mo ga enta ɗum simo faala joni joni ɗo ya feƴƴude sa hucciti holli ko hooliɗa kon ko o wawata ko wi o waɗete kon sina ɗum a rewata ka makko a jaɓata yiiɗum few ka nelaɓen wi koni rente darngal acce darngal goɗɗo no wawi arde lanɗo fi darngal sahabajo gonɗinɗo nelaɗo ari joɗo ndiya nelaɗo fof no jooɗi o wi nelaɗo ko honde darngal daroto o gandi ko lande ɗen serti nelaɗon ɓe maki ko num maranɗa darngal si tawima o wimi maranali darngal dewal ɗuɗungal illa no laaɓanimmi powi anni uhibbullaha wa rasulahu no laaɓanimmi joomi men e nelaɗo mum on miɗo yiɗi ɓe ino darngal taw daylange ɗum nelaɗon ko nen ñannden ɓe maki al mar'u ma a man ahabba se mayi koyenen wondoyta e gandi ko landal noon ɓeɗo kadi ari ni heyi darngal ko onde nden fenande ko onde ɗum ko ɗum ɗum ɗo firti bi mana ɗum ɗo ete istifham inkari landagol kono ko landagol yeddugol anga wino a piyay lan ko onde piyatami honde a landi kono hollugol a wawata en sendidiriɗi joni noon jomumen o wi ko honde woni darngal ɓay ɓe landike ɗum jomumen wi yeetoɓe ñande darngal dari ɓe heferaɓe gonɗinal maɓɓe ngal nafoytaɓe goy ko waɗi noon darngal daratako kefeero heddo alamandeji darngal molana ɗin siyani pellet laaɓi ko toon fokkita fo gonɗinay fo holoto piiji ɗi kono jomumen o wi hey nafoytaɓe ñande darngal la yanfau alladina kafaru imanuhum wala hum nafoytaɓe hayfus joni noon ko wiyani ɗo fa aridu anhum wantadir ko hollugol en anna al ahwala wa dzurufa yahtalif neɗɗo siɗa mari doole hiɗa mari feere hiɗa nanana hiɗa jaɓana ko puusata kon fotata wa si tawi a ala doore a ala feere a nanana ka ala sabu e on nokku ɗum na gootum sa wi'i a puusay ɗum ɗa wano ɗa ɓe puusete ɓe itta ɗon ka makka ne laado hari ala dole ko dun si jomi men tippini aya suratul an'am o wi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm ka jomi wi wata yennu ko be rewata kon dey ene yennugol dibe rewata din no harmi kasdan har no aya on ko fandi ko yennugol sana mujiri no harmi ko honnu ko dole ala nini hibe bewi ha si a yenni ko be rewata kon hibe wa yennude hay mo rewata o dore mabbe nen no feeti joni renu rewete di mabbe din fi renugol jomi ma mo rewata on bay dole ala fa a'ridu anhum wantadhir habbo kono jonnonde hewta mak madina wi a udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa fa idhan salakha al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum dede tippi hare on sayfa a'ridu anhum wantadhir no mariti don golle har dum gollay don hari dum pottitiki idan ko narugol peji din ko fewndi wo wada dum don don ko tawata dum fewndaaki o ta e wadugol don nafata si dole ala fere ala sabu ala nananaka yo jogo nguru nan dan nelado jogino makka dan hakkunde mabbe sibbe mabbe ben si sabu no wodi dole no wodi hino nota hino nana yo jogo nguru nan nelado dan madina kabe wonno ton piji di marsay kono si a wuri di e yimbe makka kamo a wi a gollondira e mabbe ko nelado gollondirno be madina ko yalto eta ka yalto e si a wuri di e yimbe madina kamo don a wi a gollondira e be gollondiral be makka ben a bonnay dina kan kadi idan ko honnu landi ko al hikma dum woni wado o shay'i fi mahallihi wa fi zamanihi wa fi makanihi dum do wetal hikma detta hunde ne wadande sewno kane hana wadede don kane hana wadede don e nokku kane hana wadede don ara woni haki ara sta hen fami suratu sajada dum do hino jaa ko ngol moobi ngol moobi ko buri dum do ko duudu duudi ko sabu moobede dido fo e der maggol no gasa woni sabu nelaado alayhi salatu wassalam subi juulir gongol wonde e jumaaje den kangol e suratul insan ma suratul dahar be subi kadi jangu gongol nyande o nyande si be daano kangol e suratul tabara den to Allah subhanahu wa ta'ala hawrinden gen dum ko yide wala arke sa ngol tirgol qur'an e sunna ala manhaj salafil umma wala binana ngajabana en wallahu ta'ala ala wa alam subhanak allahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله